أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Geldik lefifin makruna. Ve emmel lefifu. Amma lefif fiilek gelince öyle lefif fiil ki el makrunu. Makrun. Yani illet harfleri beraber. Yan yana. Aynül fiil, lamül fiili illetli olan fiil. Örnek. Kaviye. Dava. Dava yatvi tayyen. Şeva yeşvi şeyyen. Kaviye yakva kuvveten. Bunlar lefifi. Makrun. Rava yervi rivayeten. Tamam. Reviye yerva reyyen. Fe hükmü ayni fi'lihi. Onun aynel fiilin hükmü ne gibidir? Ke hükmü sahihi. Ke hükmü sahihi. Sahihin hükmü gibidir. Tamam mı? Sahihin hükmü gibi. Ne demek sahihin hükmü gibi? Yani değişmez. Sahih fiilin harflerinde bir ihlal yapılır mı? Yapılmaz. O da aynıdır. Ancak maslarında böyle değil ha. Maslarında aynel fiili vav olursa ya'ya kalbedilir. Tamam. Mesela tava yatvi dayyen. Dayyen aslında davyen idi. Davyen. Vav ya cem oldu. Vav ya'ya kalbedildi. Dayyen. Ya'ya idgam edildi. Dayyen. Şeva yeşvi şeyyen. Şeyyen aslında şevyen idi. Kulübetil vavu ya'en. Değil mi? Vav ya şeyyen. İdgam yapıldı. İlla fi mastarihi orada. Tamam. İlla fi mastarihi. Maslarında aynül fiili vav olursa, lamül fiili ya olursa vav ya'ya kalbedilir. La yetegayyaru. Değişmez. Ne demek değişmez? La yuallu yani. İhlal yapılmaz. Aynül fiilinde ihlal yok. Dava. Bak. Dava. Dava. Davaya. Davev. Davev. Davata. Daveyne. Daveyte. Daveytuma. Daveytum. Daveyti. Daveytuma. Daveytune. Daveytü. Daveyna. Yatvi. Yatviyani. Yatvune. Tatvi. Tatviyani. Yatvine. Tatvi. Tatviyani. Tatvune. Tatvine. Tatviyani. Tatvine. Yatvi. Yatvi. Tamam. La yeteğayyeru yani la yuallu. İhlal olunmaz. Değişikliğe uğramaz. Nahvu tava tava gibi. Tava yatvi. Tamam. Tava yatvi. Emre hazırı nasıl gelir? İtvi. İtvi. İtviya. İtvu. İtvi. İtviya. İtvine. Ve hükmü lami fi'lihi. Ama lamel fi'nin hükmü ne gibidir? Ke hükmi lami fi'lin nakısı. Nakıs fiilin lamel fiilin hükmü gibidir. Ne dedi? Yani fi kalbihi elifen. Bak elife kalbedilir. Değil mi? Yakva aslında yakve yu. Ya harfi illet mutarik. Ma kabli meftu. Ya elife kalbi. Değil mi? Ondan sonra harekesi nasip edilmesinde. Yatvi aslında yatvi yu. Ya üzere damme sakil. Ya üzere dammeyi sakil görüp hasbettik. Yatvi oldu. Ya sakin. Ma kabli meksur. Ya yarıca terk ettik. Yatvi oldu. Aynı nakıs bilgi bak. Yarmi, yarmi yani yarmune. Yatvi, yatvi yani yatvune. Değil mi? Yakşa, yakşa yani yakşevne. Yakva, yakva yani yakvevne. Tatvi, tatvi yani yatvine. Tatvi, tatvi yani tatvune. Tatvina, tatviyani, tatvina, etvi, natvi. Aynı nakıs bil. Değil mi? Yermi, yermiyani, yermune. Termi, termiyani, yermine. Termi, termiyani, termune. Termine, termiyani, ermine. Yakşa, yakşeyani, yakşene. Bak nakıs bil. Yakva, yakvayani, yakvevne. Takşa, takşeyani, yakşene. Takva, takvayani, yakveyne. Takva, takva yani takvevne, takveyne, takva yani takveyne, akva, nakva. Anladın? Evet. Mislu rava, rava gibi bak. Aynı rama gibi yani. Ha? Rama, rameye. Ya harfi illet mutarik, ma kabli meftuh, ya yelfi kalbettik, rama. Rava, raveye. Ya harfi illet mutarik, ma kabli meftuh, ya yelfi kalbettik, rava. Yervi, yervi ne gibi aynı? Yermi. Yermi, yermiyu. Yervi, yervi yu. Ya üzere damme sakil. Ya üzere dammeyi takil görüp hasbettik. Yer vi oldu. Ya sakin ma kablu meksur. Ya al üzere terk ettik. Yer vi oldu. Anladın? Evet. Ve tegulü sen dersin fil emri, emri hadırında neyden? Minhu o minel lefifil makruni. Değil mi? Lefifi makrundan olan emri hadırda irvi dersin. Bak irvi. Lamül fiile hasbedildi. Niye? Çünkü vakf alameti olarak ahirindeki lamül fiili ne yapılıyor? Hasbediliyor. Bi hazfi lamül fiili. Lamül fiilin hasbıyla irvi. İrvi, irviya, irvu, irvi, irviya, irvina. Aynı gibi irmi. İrmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. Evet, irvinin ilerini yapalım. İrvi aslında tervi idi. Fiili müzariden emri hazır yapmayı murad ettik. Onda kayde varmış. Kayde buymuş ki evvelindeki muzari tarifini hasfederlermiş. Biz de hasfettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsun için evveline kesire bir hemzeyi vasıl getirdik. Vakf alameti olarak ahirindeki ille tarifini hasfettik. İrvi oldu. Evet. Peki. Ve emmel lefifu el mafruku. Ama lefifin mafruka gene mafruk. Fa'el fiilinde illet harfi var. Lamel fiilinde illet harfi var. Değil mi? Evet. Ve huvellezi yekünü fi mukabeleti fa'ihi ve lamihi. Fa'el fiili ve lamel fiilinde. Değil mi? Olandır. Harfun min harfil ille. Evet. Harfun min harfil ille. İllet harfinde bir harf bulunan. Örnek. Ve ka yaki ve la yeli gibi. Değil mi? Evet. Vena yeni ve la teniya fi zikri. Vena yeni. Yeni, yeni yani yenune. Fe hukmu fa'i fi'lihi. Evet. Fe hukmu fa'i fi'li lefifil mafruki. Lefifin mafrukun fa'el fiilin hükmü. Ne gibidir? Ke hukmi fa'i fi'lil mu'telli. Yani misal fi. Evet. Tamam. İza kana vavan, vav olduğu zaman minel mudari'i vel emri ve nehi, evet, ne yapılır? Kesreyle yanın arasında vak olursa hasbedir. Bak. Yaki, yevkiyu, yaki, yakiyani, yakune, teki, tekiyani, aynı ne gibi? Aynı ne gibi? Evet. Misal fiilin şey. Ya'idu gibi. Ya'idu gibi. Ya'idu, yev'idu. Tamam mı? Ve kay yaki, emri hazır ikki. Değil mi? Evet. Nehy hazırı la taqi. Lamel fiilin hükmü nedir? Ve hükmü lami fi'lihi ve hükmü lami fi'li lefifil mefruqi. Lefifin mefrukun lamel fiilinin hükmü ise ke hükmü lami fi'lin nakısı. Tamam? Nakıs fiilin lamel fiilin hükmü gibidir. Nerede? Fi kalbihi elifen. Elife kalbedilir. Değil mi? Başka hasbedilmesi, hareketinin hasbedilmesi. Değil mi? Anladın? Evet. Hareketi bazen hasbediliyor. Nasıl? Yakî, yakiyu. Aynı yermiyu. Değil mi? Ya üzere damme sakil, yani dammesini sakil görüp hasbettik. Yermi oldu. Yakî oldu. Ondan sonra cezm alameti olarak, vakf alameti olarak illet harfi ne yapılıyor? Nakısta hasbediliyor. Burada da lef-i mefruk'ta da hasbediliyor. Örnek, nahvu veka yakî. Veka aslında vekaya bak. Aynı rameye. Değil mi? Rameye, vekaya. Ya harfilet mütarik, ma kablu meftuh, ya yelfi kalbettik, vekal. Yakî, yakîde şimdi bak. Hem misal fiilin ilali var, hem de nakıs fiilin ilali var. Misal fiilin ilali var, faul fiili hasbediliyor. Lamel fiilinde de nakıs fiildeki ilal var. Ya üzere damme ağır hasbediliyor. Evet yapalım ilalini yakî. Yakî. Aslında yevkiyu idi. Beynel yâi vel keseti vav vâki oldu. Beynel yâi vel keseti vav vâki olduğu zaman da o vavı hasbederlermiş. Biz de hasbettik. Yakiyu oldu. Hı. Ya üzere zemme sakil. Ya'nın zemmesini sakil görüp hasbettik. Yakî oldu. Hı. Ya sakin makabli. Ya makabli meksur ya'yı hali üzere terk ettik yakî oldu. Yakî, yakiyani, yakûne. Takî, takiyani, yakîne. Takî, takiyani, takûne. Takîne, takiyani, takîne. Ekî, nakî. Tamam? Evet. Ama meçhulde ne olmuyor? Aslında yuka. Yuka. Yu'adu. Ve tekulü sen dersin fil emri, emri harda gıh. Ne dersin? Gıh dersin. Tamam mı? Gıh. Evet. Sadece ne kalmış orada? Aynul fiil olan kaf kalmış. İ olmuş yani. İ. Faul fiili hasbedilmiş. Lamul fiili de hasbedilmiş. Değil mi? Evet. Gı. Evet. Fehudifet hasbolundu. Ne? Fa'u fi'lihi. Onun faul fiili. Faul fiili neydi? Vav. Tevkiyu bak. Tevkiyu. Tevkiyu. Evet. Kel mu'telli. Yani kema hudifet minel misali. Misal fiilden faul fiili hasb olunduğu gibi lefif-i mefruktaki emirin faul fiili de ne yapıldı? Hasb olundu. Ve hudifet hasb olundu lam-u fi'lihi, lamel fiili de hasb olundu fil cezmi vel vakfi. Fil cezmi cezm halinde de, vel vakfi vakf halinde de hasb olundu lam-u fi'li. Değil mi? Evet. Kema tuhzefu lam-ül fi'li. Lam-ül fi'li lam-ül fi'li nakısı yani. Lam-ül fi'li nakısı. Nakıs fiilin lam-ül fi'li hasbediliyor. Fil cezmi vel vakfi. Liyermi irmi. Liyagzu uğzu. Cezm halinde ve vakf halinde. Bunda da aynı. Liyaki gı. Ken nakısı nakıs fiil gibi. Nakıs fiil de nasıl cezm halinde? Oraya vel vakfi koy. Koymuş. Fil cezmi vel vakfi. Tamam. Tamam. Ve hudifet lamu fi'lihi. Lamel fil hasb olundu. Fil cezmi cezm halinde. Emri gayip olursa cezm hali. Vel vakfi vakf halinde emri hazır. Ken nakısı nakıs fiil gibi. Febakiyet geriye kaldı. El kafu kaf. Kaf kaldı. Değil mi? Yani ba'de hasbi ma hudife yani. Hasb edilenler hasb edildikten sonra. Faul fiili hasbedildi. Lamul fiili hasbedildi. Geriye ne kaldı? Gı. Gı. Meksuraten kesreli olduğu halde kaldı. Ve ziyadet. Ziyade edildi. İlave edildi. El ha'u ha. Hav sekit yani. Sekit hası getirildi. İndel vakfi. Vakf halinde ne yapıldı ahirine? Ha'u sekit getirildi. Nerede ama ha getiriliyor sadece? Fil vahidi el müzekkeri. Müfret müzekkede fakat. Tamam. Müfret müzekkede diğerlerinde değil yani. Çünkü diğerleri tek harf üzere kalmıyor. Tesniyeden mesela gıya oluyor. Onları da okuyalım ondan sonra ilerlerini yapalım. Ve tegûlü sen dersin fiddet niyeti tesniyede gıya. Gıya. Tamam mı? Velayeni li liya. Venayeni ni niya. Ve fil cem'i cemide ku. Ni niya nu. Li liya lu. Gıya. Ku ve fil vahidetil hadireti müfret müennes muhatabada gı gı dersin ve fil cem'il müennesi cem müenneste ise gıyne gıyne dersin. Evet ilerlerini yapalım bakalım. Gı aslında tevkiyu idi. Fiil-i müzariden emri hazır yapmayı murad ettik. Onda kayda varmış. Kayda buymuş ki evvelindeki muzarat harfini hasfederlermiş. Biz de hasfettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsun için evvelinde kesreli bir hemzeye vasıl getirdik. İvki oldu. Vak alameti olarak ahirindeki illet harfini hasfettik. İvki oldu. Bak. İvki. Şimdi. Babına riayeten. Vava hasfettik. İki oldu. Hı. Emir emzesi harekeye mülakir oldu. Emir emze de müstahni oldu. Emir emzesini hasfettik. Gı oldu. Gı. Vak failinde ahirine bir ha getirdik. Gı oldu. Evet. Kıya aslında İvkiya idi. Babına riayeten. Vava hasfettik. İkiya oldu. Emir emzesi harekeye mülakir oldu. Emir emze de müstahni oldu. Emir emzesini hasfettik. Kıya oldu. Hı. Gu aslında İvkiyu idi. Babına riayeten. Vava hasfettik. İkiyu oldu. Emir emzesi harekeye mülaki oldu. Emir emzeden müstahni oldu. Emir emzesini hasfettik. Kıyu oldu. Hmm. Ya üzere zamme sakil. Ya'nın zammesinden önce kaf üzere kesi sakil. Kafın kesesini sakil görüp hasfettik. Verdik ya'nın zammesini makabindeki harfi sahih sakin olan kafa iki sakin cem oldu. Hmm. Biri cemi vavı, diğeri nakıs yası. Cemi vavı alamettir hasfedilmez. Nakıs yasını hasfettik. Kuv oldu. Vav sakin, ma kavrim mezmum. Vavı hal üzere terk ettik. Ku oldu. Gı aslında ivki yi idi. Müfret mühennes muhataba. Gı. İvki yi idi. Babına riayeten. Vavı hasfettik. İki yi oldu. Emir emzesi harekeye mülaki oldu. Emir emzede müstahni oldu. Emir emzesini hasfettik. Yi oldu. Ya üzere kese sakil. Yanın kesesinden önce Yarın kesesini sakil görüp hasbettik. İki sakin cem oldu. Hı. Biri müfret müennes muhataba yası, diğeri nakıs yası. Hı. Müfret müennes muhataba yası alametleri hasfedilmez. Nakıs yasını hasfettik. Gı oldu. Ya sakin makal meksur, ya'yı hal üzere terk ettik. Nakıs yası derken lef-i mefruk yası yani. Evet. Değil mi? Nakıs yası gibi. Gibi olduğundan dolayı. Evet, nakıs yası diyoruz. Evet. Gı oldu. Hasfedince. Gıyna aslında İbu qiyne idi. Babına riayeten vavı hasfettik. İqiyne oldu. Emir emzesi harekeye emlaki oldu. Emir emzede müstakini oldu. Emir emzesini hasfettik. Qiyne oldu. Evet. Pek bunların ilerleri var. Onlar yapılır. Tamam mı? Tamam. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.